Casă, care transformă în muzică hărmălaia din clasă. Zilele cu nori devin mai senine, când pauzele, degustări delicioase sunt pline. În perioada 15 august 30 septembrie, Hochland îți aduce oferta specială pentru prima zi de școală. Hochland, bucuria gustului. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Aglomerație la medicii de familie pentru avize și analize înaintea începerii noului an școlar. Cele mai multe nu sunt obligatorii, dar se cer. Azi e ultima zi în care mai puteți depune la ANAF cererile de restituire a taxei auto, iar guvernul s-a mutat zilele acestea la mare cu tot cu partid. La Mamaia are loc școala de vară a femeilor din PSD, iar la Neptun va urma o ședință a conducerii partidului. Acestea și altele imediat acum datele meteo. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor cu temperaturi maxime între 27 și 35 de grade. Averse, posibile mai ales după amiaza la munte, în centrul țării și în sud-vest. Vremea se menține frumoasă la mare, cu temperaturi maxime între 28 și 31 de grade. 25-26 de grade va avea apa mării. În București este cald astăzi, cu o maximă de 34 de grade. Cerul este variabil. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Cu o săptămână înainte de începerea școlii, medicii de familie sunt asaltați de părinți care cer din proprie inițiativă sau la cererea școlilor adeverințe pentru intrarea în colectivitate, pentru efectuarea orelor de sport sau analize. Iar două dintre marile rețele private de sănătate percep taxe cuprinse între 55 și 155 de lei pentru eliberarea unei dovezi că un copil e sănătos. Președintele Asociației Medicilor de Familie, Sandra Alexiu, atrage atenția că potrivit legislației în vigoare, prezentarea la școala adeverințelor medicale ce arată că elevul e sănătos, este obligatorie doar la începutul unui ciclu, respectiv în primul an de creșă, grădiniță, școală primară sau gimnaziu. Solicitarea de analize medicale este însă ilegală, adaugă medicul Sandra Alexiu. Nu se cer niciun fel de analize la intrarea într-un ciclu de învățământ sau în școală. Nici școala, nici inspectoratul, nici grădinița, niciun fel de instituție nu trebuie să solicite analize, nici exudat, nici analize de sânge, nici coproparazitologic, nici analize din partea părinților. Sunt extrem de multe creșe și grădinițe care solicită analize din partea părinților. În primul rând că nu are nicio relevanță pentru sănătatea copilului. Dacă un copil intră într-o colectivitate și ia un virus, el va răci imediat, indiferent de cât de bune a avut analizele înainte. Cât privește adeverințele pentru orele de sport, președintele Asociației Medicilor de Familie crede că ele ar trebui prezentate doar de părinții ai căror copii au probleme medicale și nu de toată lumea, deși școlile le cer tuturor. Din punct de vedere medical nu are nicio relevanță. E mult mai normal să duc adeverințe de scutire de educație fizică a cei copii care au anumite boli și care sunt prevăzute într-un barem publicat în monitor oficial. Nu e normal să ducă toți adeverințe că sunt apt de educație fizică. În primul rând că nu acoperă pe nimeni din punct de vedere legal dacă acelui copil se întâmplă ceva, pentru că el poate avea niște boli ascunse care nu se devalează decât în anumite situații. Nu face decât să ne aglomereze pe noi la început anului. Medicul Sandra Alexiu spune că în prevenirea epidemiilor cel mai important rol îl au părinții și medicii școlari care ar trebui să verifice starea de sănătate a elevilor. Cel mai multe sunt afecțiuni respiratorii. De altfel și noi ne pregătim și spitalele și clinicile de pediatrie, pentru că totdeauna este o intensitate crescută a acestor infecții la începutul anului. Dar ca să limităm acest lucru, nu trebuie să îi punem să facă analize dinainte. E suficient dacă nu ducem copilul bolnav în colectivitate, ca să nu ia și ceilalți. Ține nu numai de conștiința noastră, dar și de controlul pe care trebuie să-l facă cu mare rigurozitate la începerea fiecărei zile asistentul sau cu medicul școlar. Faptul că astfel de avize și analize nu sunt obligatorii ori nu au sens, nu înseamnă că nu se cer. De fapt, confirmat și de președintele Federației Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache. Se cer aceste adeverințe în fiecare an, inclusiv la ora de sport. Deci eu nu știu părinte care să-mi spună că nu a fost trimis la medicul de familie sau în unele situații la cabinetul școlar să primească ap pentru fiecare început de an școlar. Și este exact vorba de ce spunea doamna doctor, coproparazitologic, celelalte analize care se mai fac, nu analize de sânge, bineînțeles. Dacă mă întrebați pe mine, având în vedere că se intră într-o colectivitate, corect ar fi ca la începutul fiecărui an școlar, fiecare copil să treacă pe la medicul de familie și să-i să facă un control sumar. Astăzi este ultima zi în care mai puteți depune cererile de restituire a taxei auto la ghișeele ANAF din țară. Între timp, mulți români care au depus cererile încă de acum 7 luni nu au primit banii înapoi, dar statul are termen până la sfârșitul acestui an, în unele cazuri, și până în martie anul viitor, în altele. Alexandra Stănescu detaliază. După ce a intrat în vizorul Comisiei Europene pentru că taxa auto era discriminatorie, statul român a fost obligat să returneze cetățenilor care au plătit diverse forme de taxă auto în trecut banii, însă până acum nu toți cei care au depus dosarele i-au și primit. Unii așteaptă luni de zile măcar un răspuns oficial de la ANAF pentru a afla când primesc înapoi banii plus dobânda de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Cei care au plătit taxa de poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante ar trebui să primească banii până pe 31 decembrie. Anul acesta, iar cei care au plătit timbrul de mediu pentru autovehicule primesc banii abia de la 1 septembrie până pe 31 martie anul viitor. Să mai spunem că executivul comunitar a trimis României o scrisoare prin care avertizează că trebuie să asigure rambursarea integrală și imediată a taxelor de înmatriculare a vehiculelor second-hand cumpărate din alte state membre. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Pesta porcină se extinde agresiv cu riscuri și consecințe care se pot dovedi dramatice. Avertismentul vine de la Palatul Cotroceni, de unde președintele Klaus Iohannis cere din nou guvernului să readucă situația sub control. Disputa dintre președinție și guvern e legată de milionul de euro cu care ar trebui să fie despăgubiți cei cărora li s-au sacrificat deja porcii. Klaus Iohannis îl acuză pe ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, că minte atunci când spune că guvernul a scos bani din fondul de rezervă pentru pesta porcină și atrage atenția că de aceste despăgubiri depinde viitorul fermelor de porci din România. De la Constanța, premierul Viorica Dăncilă reclamă la rândul său transformarea acestei crize într-un subiect politic. Mi-aș dori foarte mult ca în an centenar să nu mai profităm de necazul unor oameni și să facem din aceste lucruri subiecte de dispută politică. Este foarte important să luăm măsurile care se impun. Și au fost luate? Au fost luate. Liderii PSD mută guvernul pe litoral în aceste zile. Miniștri, parlamentari și eurodeputați s-au strâns încă de aseară la școala de vară a femeilor din PSD, care are loc la Mamaia. Astăzi sunt acolo și premierul Viorica Dăncilă împreună cu președintele partidului Liviu Dragnea. Tot la sfârșitul acestei săptămâni, liderii din teritoriu au fost chemați la o ședință a conducerii partidului la Neptun. Ce ar urma să se discute, ne spune Anca Simina. Acestea au fost, pe scurt, bilanțul primelor... Bilanțul pozitiv al premierului Viorica Dăncilă după 6 luni de guvernare intră în prelungiri, de această dată în interiorul partidului. La aceeași masă cu liderii din județe, conducerea PSD pune în discuție activitatea miniștrilor social-democrați ca să stabilească dacă se impune o remaniere. Între cei criticați intens în ultimele săptămâni în interiorul partidului se numără la început de an școlar ministrul educației. Portofoliul lui Valentin Popa ar urma să-i se propune Caterina Andronescu, critic vehement al conducerii PSD în ultima perioadă. Pe aceeași listă s-ar afla Dănuța Andrușca de la Economie, George Ivașcu, ministrul Culturii, Ioana Brand de la Tineret și Sport, dar și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Întrebat despre posibila sa remaniere, Teodorovici a susținut la Antena 3 că orice variantă e posibilă. Păi e bine să fii în viață pe listă, înseamnă că ești în atenția cuiva. Că ești în zona de bine, de mai puțin bine, asta o decid ceilalți. N-am de ce să mă îngrijorez. Eu îmi fac treaba în fiecare zi la minister și oriunde aș fi, pe orice funcție, ca și cum ar fi ultima mea zi de mandat. Socialdemocrații vor avea la Neptun și o primă discuție despre strategia partidului pentru alegerile din 2019. Înaintea întâlnirii de la Neptun, premierul Viorica Dăncilă a exclus ipoteza remanierii pentru moment, dar a vorbit despre o evaluare a miniștrilor care începe chiar în aceste zile. Nu se va vorbi la acest comitet executiv de remaniere guvernamentală. După cum știți, am spus că se va face o evaluare a fiecărui ministru în funcție de programul de guvernare. Sunteți mulțumită de toți miniștrii? Acest lucru pot să-l spun în urma evaluării pe care o fac comparativ cu sarcinile îndeplinite, cu obiectivele îndeplinite din programul de guvernare. Până nu văd această foaie de parcurs a fiecărui ministru dacă a fost îndeplinită, nu pot să fac anumite precizări. Evaluarea ar urma să fie validată de coaliția de guvernământ, iar o eventuală remaniere nu va afecta pregătirea României pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene în 2019, mai spune Viorica Dăncilă. În încercarea de a face ordine în țară, un europarlamentar din partea PSD propune amenzi uriașe pentru protestatarii agresivi, aflat tot la Mamaia, la școala de vară a femeilor din PSD. Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European, le-a sugerat socialdemocraților să vină în această toamnă cu un proiect de lege care să prevadă amenzi de până la 15.000 de euro pentru cei care agresează reprezentanța statului, după modelul Franței. Ideea a apărut după protestul din 10 august din Piața Victoriei. Îl ascultăm pe Ioan Mircea Pașcu. Părerea mea este că dacă vrem o țară ca afară, Franța ce are? Pentru că autoritatea statului și a agenților statului, vedeți că acolo e respectat. La noi e o chestiune benevolă și mai mult decât atâta, dacă nu respecti, nu se întâmplă nimic, e de vină agentul statului, nu cel care nu-i respectă autoritatea. Și cu atunci, la vizionare, mare... Nu, am spus. Domnule, fiecare țară își calculează singure aceste chestiuni. Între timp, site-ul de informații ziare.com scrie astăzi că mai mulți oficiali ai administrației centrale și locale din București cu putere de decizie ar fi fost lăsați fără informații vitale în seara zilei de 10 august la protestul devenit violent din fața guvernului. Printre alții este vorba despre prefectul capitalei Speranța Cliseru, viceprimarul Aurelian Bădulescu, dar și ofițerii jandarmeriei care ar fi fost obligați să stea într-un centru de comandă fix din spatele guvernului, în fața unor ecrane care nu ofereau imagini complete și cu acces la internet limitat. Autorul articolului, Emilian Isăil, a discutat cu unul dintre cei aflați în acest centru. Acela spunea că, aflând despre huliganii care veneau spre Piața Victoriei, viceprimarul Bucureștiului s-ar fi oferit să-i oprească, însă nu a fost lăsat. Ce era șocant, ce mi-a povestit această persoană, e faptul că primeau informații că vin galeriile, la ora 6 au primit informații că vine galeria din Ploiești, la ora 8 au primit o informație că s-au strâns elemente din galeria lui Dinamo, undeva pe Ștefan cel Mare, și din partea jandarmeriei, dar nici din partea reprezentanților poliției de acolo, nu s-a luat nicio măsură. Adică, efectiv, în disperare de cauză, viceprimarul Bădulescu a zis, domnule, hai că merg eu cu poliția locală, dar nu a fost lăsat în final. Da, această indecizie a dus, de fapt, la lăsarea acestor elemente huliganice să intre în piață, știi? Cine nu l-a lăsat pe viceprimar să se ducă cu cei de la poliția locală să oprească pe huligani? Viceprimarul nu putea să aibă decizie operațională acolo. Păi nu l-au lăsat reprezentanții jandarmeriei care erau acolo. Jurnalistul Emilian Isăile este autorul mai multor investigații privind intervenția jandarmilor din 10 august, soldată cu peste 450 de răniți, majoritatea civili și anchetată și de parchet. El spune că multe dintre intoxicările mediatice au fost lansate chiar de oamenii din sistem. Ceea ce este foarte grav e faptul că represiunea a fost coordonată din Ministerul de Interne. Un element foarte important de remarcat e faptul că cei din Ministerul de Interne erau stresați ca să se semneze acel ordin de intervenție pentru a putea să scape de responsabilitate. Adică ei coordonează represiunea de la Ministerul de Interne, dar au nevoie de cineva aflat din acel centru fix de comandă să semneze ordinul, adică de fapt de prefect au nevoie să semneze ordinul, îl bat la cap pe tot parcursul zilei să-l semneze și în momentul în care e semnat acel ordin, ei scapă de responsabilitate. Prim-ministrul evită să se pronunțe în conflictul dintre ministrul de interne Carmen Dan și prefectul capitalei Speranța Cliseru. Viorica Dăncilă spune însă că situația se va discuta la guvern. Deocamdată, într-un dialog cu jurnaliștii, doamna Dăncilă a ignorat întrebarea despre ipoteza de a schimba din funcție prefectul capitalei. Dumneavoastră ați înțeles când s-a dat ordinul de intervenție a jandarmeriei pe data de 10 august? Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru. A dat explicații și a prezentat un raport doamna ministru Carmen Dan. Prefectul capitalei spune că a mințit ministrul de interne Carmen Dan. Aceste lucruri se vor discuta la guvern. Nu am avut încă o discuție cu prefectul sau cu ministrul. Ați în calcul schimbarea prefectului capitalei, doamna premier? Ca să reamintim disputa dintre Speranța Cliseru, numită prefect cu sprijinul politic al Gabrielei Firea, și ministrul de interne Carmen Dan, a apărut după protestul din 10 august din Piața Victoriei. Controversele sunt legate de influența ministrului în intervenția jandarmeriei, dar și de ora la care a fost semnat de prefect ordinul de evacuare a pieței. Numirea și revocarea prefectului capitalei este decizia premierului la propunerea ministrului de interne. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scala Richter a avut loc în această dimineață în centrul Greciei continentale, în regiunea Trikala. Potrivit Institutului de Geodinamică de la Atena, cutremurul s-ar fi produs la o adâncime mai mică de 2 km și s-a simțit din insulele Ionice și până în estul țării. Presa din Grecia a anunțat că nu sunt date despre eventuale victime, dar că unele sate aflate în apropierea epicentrului s-au produs mai multe alunecări de teren. În altă ordine de idei, Ministerul Român de Externe avertizează turiștii care tranzitează sau își petrec vacanța în Grecia că se expun riscului de a contracta virusul West Nile transmis prin înțepătură de țânțar. Zonele cele mai afectate în prezent sunt Atica și Peloponezul. Pe de altă parte, și în România există acest risc. West Nile a făcut deja victime. Mai multe știa Anca Grădinaru. Autoritățile elene au anunțat că 17 greci au murit până acum infectați cu West Nile și fac apel la populație și turiști să-și ia măsuri suplimentare de siguranță, să poarte haine care să le acopere corpul și să recurgă la creme de protecție. În România, Ministerul Sănătății a anunțat că în ultimele 4 luni 12 persoane au murit, dintre care aproape jumătate în București. În capitală, între Primăria Mare și firma care a câștigat contractul de deratizare în valoare de 6 milioane de euro, au apărut neînțelegeri după ce nenumărați bucureșteni s-au plâns că nu mai pot sta în parcuri din cauza țânțarilor extrem de agresivi și de numeroși. Medicii români au diagnosticat în această vară 117 cazuri de infecție cu virus West Nile, adică de meningită. Persoanele decedate suferau și de alte afecțiuni. Ministerul Sănătății precizează că nu se poate vorbi încă despre o epidemie. Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale cinematografiei în fiecare an, Festivalul de Film de la Veneția, este în plină desfășurare. Palazzo del Cinema din Veneția găzduiește până pe 8 septembrie proiecțiile celor 21 de filme care au intrat în lupta pentru statueta Leul de Aur. Marele favorit este First Man, cu Ryan Gosling în rolul principal și în regia lui Damien Chazelle. Detalii are Sonia Teodoriu. Pentru 10 zile, capitala mondială a filmului este Veneția. Ediția cu numărul 75 a fost deschisă de pelicula First Man. Este marele favorit și are o rețetă clasică deja. Ryan Gosling în rolul principal, în regia lui Damien Chazelle, duo care pentru filmul La La Land a strâns numai puțin de 14 nominalizări la Oscar. First Man spune povestea lui Neil Armstrong, primul om care a pășit pe lună, iar distribuția este completată de un alt nume de excepție, Claire Foy, cunoscută pentru serialul The Crown, în rolul soției astronautului. Este în mod cert cel mai așteptat film al viitorului sezon, a spus Alberto Barbera, directorul festivalului. A Star is Born este debutul regizoral al lui Bradley Cooper și este proiectat în premieră la Veneția, însă în afara competiției. Cooper apare în film alături de Lady Gaga. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, seară neagră pentru fotbalul românesc. FCSB și CFR Cluj s-au oprit în play-off-ul Europa League și Liga 1 nu va avea sezonul acesta nicio reprezentantă în grupele unei competiții continentale. Roșialbaștrii au câștigat returul cu Rapid Viena de pe Arena Națională 2-1, dar nu a fost de ajuns. Austriecii merg mai departe datorită victoriei 3-1 obținută pe teren propriu. Aseară Noerea a deschis scorul repede în minutul 11, iar Mihai Roman a făcut 2-0 pe finalul primei reprize. Oaspeții au înscris însă în minutul 63 după o gafă a portarului Andrei Vlad, titular în urma accidentării lui Bălgrădean. După reușita austriecilor, FCSB s-a prăbușit, spune Nicolae Dică, tehnicianul asumându-și responsabilitatea pentru ratarea calificării. CFR Cluj părăsește cupele europene după încă o umilință. Campioana României a pierdut și acasă contra luxemburghezilor de la Dudelanj 2-3 după ce în turce dase cu 2-0. În urma acestui eșec, antrenorul Toni Conceição este ca și demis, anunță Gazeta Sporturilor, iar principalul favorit pentru a-l înlocui este fostul internațional Ionel Ganea. Soarta partidei de aseară s-a decis în startul reprizei secunde, când Sinani a reușit o dublă într-un interval de 3 minute. Turpala majora diferența în minutul 78, iar CFR a punctat pe final prin Tambe și Omrani. Real Madrid a nimerit într-o grupă accesibilă în Champions League. Deținătoarea